Mocny smartfon Samsung Galaxy Note 9 w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji, w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Stowarzyszenie Miasto jest nasze ostro krytykuje raport o warszawskiej reprywatyzacji. Dlaczego? Za chwilę wyjaśnimy. Powiemy też o Muzeum Historii Polski, które powstanie na warszawskiej Cytadeli. I o strajku w Grecji, Akropol i wiele muzeów niedostępnych dla zwiedzających. Patryk Jaki w raporcie o stołecznej reprywatyzacji zataił informację o pełnomocniku Macieju Kalińskim, który doradzał także premierom, w tym Mateuszowi Morawieckiemu. Taki zarzut stawia Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Kaliński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, odzyskał dla swoich klientów najwięcej odszkodowań ze wszystkich pełnomocników udzielających się w sprawach zwrotowych, w sumie ponad 200 milionów złotych. Jan Popławski, który uczestniczy w pracach Komisji Weryfikacyjnej w Radzie Społecznej, uważa, że pominięcie tego nazwiska nie jest przypadkowe. Występował w roli nie tylko jako pełnomocnik w tych sprawach, ale pisał również opinię dla ratusza. Ratusz po prostu powinien sięgnąć opinii innego eksperta niż osoby, która odzyskuje największe odszkodowania od miasta za reprywatyzację warszawską. Zasiada w Radzie Legislacyjnej, jest to powołany za rządów Donalda Tuska i doradzał kolejno wszystkim premierom przez Donalda Tuska po Ewę Kopacz i jeszcze przed miesiącem doradzał premierowi Morawieckiemu. Popławski zapowiedział, że jeszcze dzisiaj złoży rezygnację z udziału w pracach komisji. Wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta tłumaczy, że w raporcie pojawia się znany z odzyskiwania nieruchomości Robert N., ponieważ ma postawione zarzuty, a sprawy mecenasa Kalińskiego wciąż są badane. Pokazanie przykładu pana Roberta N. wynikało z tego, że pan Robert N. w ramach działalności uzyskiwania odszkodowań za sprawy reprywatyzacyjne ma postawione poważne zarzuty korupcyjne, wpłynął akt oskarżenia, więc posiłkowaliśmy się informacją dotyczącą konkretnych zarzutów prokuratorskich. W przypadku pana Kalińskiego, co pan Popławski stwierdził, żadnych zarzutów wobec niego się nie czyni, ponieważ takich zarzutów nie ma. O zaangażowaniu Macieja Kalińskiego w stołeczną reprywatyzację napisał dziennik Gazeta Prawna. Według niej prawnik 7 lat temu przygotował dla warszawskiego ratusza opinię prawną, która stanowiła podstawę jednej z najgłośniejszych decyzji o zwrocie działki przy dawnej Chmielnej 70, na której stoi Pałac Kultury. Trzech lekarzy ze Śląska usłyszało zarzuty za pomaganie pseudokibicom. W zamian za łapówki mieli wystawiać im fałszywe zaświadczenia lekarskie. Te trafiały przed sąd i w wielu przypadkach opóźniały proces. Zdarzało się także, że rozprawy nie odbywały się wcale. Tomasz Tadla ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Lekarz był zobowiązany do tego, żeby przed każdym wystawieniem takiego zaświadczenia zbadać, nazwijmy to, pacjenta. W wielu przypadkach takiego badania nie było, a dodatkowo w niektórych przypadkach ujawniono, iż inne osoby niż ten oskarżony, który był wymieniony na zaświadczeniu, w ogóle zjawił się u lekarza po to, żeby, mówiąc kolokwialnie, załatwić takie zaświadczenie. Kwoty łapówek wahały się od 100 do 500 zł za każde zaświadczenie. 7 tysięcy metrów kwadratowych. To będzie największa stała ekspozycja historyczna w Polsce. Do tego wystawy czasowe, centrum edukacyjne i wielofunkcyjne centrum konferencyjne. Tak ma wyglądać Muzeum Historii Polski, które powstanie na warszawskiej Cytadeli. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę placówki. W lipcu w kopalni pierwszej łopaty już dziś wmurowanie kamienia węgielnego pod, jak przekonuje dyrektor muzeum Robert Kostro, nowoczesną placówkę muzealną. Mamy o wierność faktom, o wierność doświadczeniom naszych przodków, ale z drugiej strony szukamy nowoczesnych sposobów ich przedstawiania. Premier Mateusz Morawiecki mówił o roli tego muzeum jako nośnika wiedzy o Polsce i historii. Taką prawdziwą historię, gdzie byliśmy trubadurami wolności Europy, prekursorami jedności Europy. Trzeba opowiadać naszym językiem. Nie ma narodu bez pamięci, dodał wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Tę pamięć mądry naród pielęgnuje poprzez instytucje. Muzeum ma zostać otwarte w 2021 roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wielu turystów odeszło z kwitkiem i nie kryło rozczarowania. W Grecji zamknięte są dziś muzea i wiele zabytków. Powodem jest strajk pracowników Ministerstwa Kultury, którzy sprzeciwiają się planom przekazania cennych świadectw historii w prywatne ręce. Przypomnijmy, że w związku z bardzo złą sytuacją finansową Grecji władze szukają pieniędzy, gdzie mogą. Za ten relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Turyści z całego świata, którzy chcieli zwiedzić Akropol, zastali dziś zamknięte ogrodzenie. Większość nie wiedziała o strajku. To rozczarowujące. Dzisiaj lecę z powrotem do Australii. Przyjechaliśmy wczoraj specjalnie z Krety, aby w drodze powrotnej zobaczyć Akropol. Pracownicy ministerstwa ogłosili strajk po tym, jak pojawiły się doniesienia, że rząd Aleksisa Tsiprasa przekazał starożytne ruiny i inne zabytki do funduszu prywatyzacyjnego. Miały być one ukryte pod specjalnymi kodami, a chodziło m.in. o białą wieżę, symbol Salonik czy słynny pałac w Knossos na Krecie. Powstanie funduszu było jednym z warunków, jaki zagraniczni wierzyciele postawili Atenom w zamian za ostatni pakiet kredytowy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Greckie Ministerstwo Kultury twierdzi, że zabytki są wykluczone z listy, a strajk kosztuje państwa niemal 500 000 euro. Kolejne informacje w skrócie serwisu o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. To sportowe wydarzenie numer jeden tego tygodnia. Dziś wieczorem nasi piłkarze zagrają na Stadionie Śląskim w Lidze Narodów z aktualnym mistrzem Europy, reprezentacją Portugalii. Wieczorny mecz będzie testem dla Jerzego Brzęczka. Starcie z Portugalią pokaże, czy selekcjoner reprezentacji odrobił pracę domową po spotkaniu z Włochami, a szczególnie drugiej, słabej połowie, oraz jak reaguje na luki w składzie. Kibiców ciekawi, kto zagra w środku obrony koło Kamila Glika, choć dla samego zainteresowanego nie ma to chyba większego znaczenia. W momencie, gdzie nie ma Michała Pazdana, no są inni zawodnicy, także no, ciężko mi tutaj powiedzieć, czy ta pozycja została gdzieś tam osierocona. No są inni, trener ma jakieś tam pole manewru, jest właśnie Janek i Marcin Kamiński, każdy zwalczy o to, żeby w tej reprezentacji grać. Nie wiadomo jeszcze, kto zagra obok Roberta Lewandowskiego w ataku, ale wszystko wskazuje na to, że zobaczymy Krzysztofa Piątka. Jego start w Serie A jest fenomenalny, mam nadzieję, że te bramki będzie strzelał nie tylko Serie A, ale również reprezentacji narodowej. Mecz na Stadionie Śląskim zacznie się o 20.45, jeśli Polacy wygrają, awansują na pierwsze miejsce w grupie. Chorzów, Jan Kałucki. Przed chwilą w relacji słyszeliśmy Kamila Glika. Pewnie zdążył się już dowiedzieć, że będzie miał nowego trenera w AS Monaco. Oczywiście dotychczasowy Leonardo Jardim został zwolniony, bo ekipa z Małego Księstwa koszmarnie zaczęła nowy sezon w Ligue 1. W 10 kolejkach uciułała ledwie 6 punktów i jest na 18 miejscu w tabeli. Monaco zamieniamy na Shanghai. Tu tenisiści mają do podniesienia z kortu parę złotych, dolarów. Właściwie pula nagród przekracza 7 milionów i w grze została już tylko ósemka najlepszych, m.in. Novak Djokovic czy Roger Federer. Ten drugi musiał jednak odbębnić 3 sety z Roberto Bautistą Agutem. Dalej grają też Kei Nishikori, Kevin Anderson czy Borna Coric, który pokonał Juana Martina del Potro. Wieża Standil skreczowała po pierwszym przegranym secie. Jeszcze o żużlu, bo co prawda sezon właśnie się skończył, ale od dziś można kupować bilety na Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Zawody rozpoczną przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Wydarzy się to 18 maja, a sprawą warto się zainteresować, bo w tej chwili wejściówki są tańsze. Najtańsze kosztują tylko 29 zł. Komplet na trybunach tak czy inaczej pewny jak w banku. Jak to, że za kwadrans zaprosimy na Biegam, bo lubię. Powiedział to wszystko Krzysztof Łoniewski. Powiedział to 11 października. Krzysiu, dokładnie 4 lata temu polscy piłkarze odnieśli pierwsze w historii zwycięstwo nad Niemcami. Nie wiem, czy pamiętasz, jaki to był wynik. 2-0. Arkadiusz Milik i Sebastian Mila. Tak jest. Państwo dzwonią także w sprawie meczu? Dzwonię w takim poczuciu obywatelskości, mianowicie gramy dzisiaj mecz z Portugalią, to ja chciałem tylko przypomnieć, że już nie ma słabych drużyn, a życzę naszej reprezentacji, żeby dobrze weszła w mecz i więcej grała piłką. Byle do przodu. Ja obstawiam 1-0. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe lub będzie bezchmurnie zupełnie. Miejscami głównie na wschodzie i południu kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 3 do 12 stopni. A jutro, proszę Państwa, od 16-18 na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 22, a nawet 23 stopni. Tyle będzie na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich smartfon Samsung Galaxy J7 tylko za 799 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Corsa z rabatem do 7000 zł. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, on Nowak się jakoś zebrał i kupił laptopa o 400 zł taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899. Taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Czy wiesz, że witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego twojego dziecka? Zadbaj o swoje dziecko. Wybierz Ibuvit D600. Ibuvit D600 to jedyny suplement diety dla niemowląt i dzieci z witaminą D w dawce 600 jednostek. Od 6 miesiąca życia. Medana Pharma S.A. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Wraca temat nieoświetlonych rowerzystów. Chodzi mi o rowerzystów, którzy mają tylko tylne oświetlenie, bo oni, uważam, stwarzają bardzo duże zagrożenie. Wielokrotnie miałam taką sytuację, że wyjeżdżałam z ulicy podporządkowanej, a rowerzysta, który jechał tą główną ulicą z lewej strony, w ogóle nie był widoczny. Widać było tylko samochody, a rowerzysty nie. Bardzo dziękujemy. W tej sprawie można też pisać. zd@polskieradio.pl 71335. A teraz już nasza piosenka dnia to Mela Koteluk Odprowadź. A za chwilę znowu będziemy w Sandomierzu. Dotleniesz mnie. Trzeciej Polskiego Radia, to nasza piosenka dnia. Odprowadź Mela Koteluk już 14 minut po 17. Na program zaprasza Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. W Sandomierzu Kuba Witkowski. Witaj, Kuba, ponownie. Ty szukasz pięknych krajobrazów, pięknej pogody. To udało się znaleźć, ale jak słyszę, szukasz także pięknych przedmiotów na miejscu. Udało ci się porozmawiać z miejscowymi mistrzami złotnictwa. Dlaczego akurat z nimi? No bo tutaj od kilkudziesięciu lat tworzy się biżuterię oprawianą w absolutnie wyjątkowy kamień. I nie jest to bursztyn, chodzi o krzemień pasiasty zwany kamieniem optymizmu. Naszyjniki czy inne wyroby z tym kamieniem noszą znane osoby na całym świecie, a mało by brakowało, by ten cenny minerał nie zdobył sławy. Stało się na szczęście inaczej, wszystko dzięki tutejszemu artyście złotnikowi Cezaremu Łutowiczowi. Chodząc po sandomierskiej starówce, trudno nie trafić do jego pracowni. Ta znajduje się tuż obok rynku, więc i ja postanowiłem tam zajrzeć. Dzień dobry. Ile to już lat, jak pan się zainteresował tym kamieniem? Jak to w ogóle się zaczęło? Od 72 roku jestem z tym kamieniem. Na co dzień. Mówi pan tak, jakby to było nie coś, tylko ktoś. No tak, bo chyba to jest bardzo ładna historia. Ja tutaj trafiłem ze Słupska. W Sandomierskim Muzeum zobaczyłem siekiery z kamienia jakiegoś takiego dziwnego, ładnego, w pasy. No i pytałem się, co to za kamień, skąd on jest. No krzemień pasiasty. A gdzie on występuje? No tutaj występuje. No i tak zacząłem go szukać. I to są te fragmenty tych narzędzi? To są te siekierki. Bożena Wódz z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Z takim bardzo charakterystycznym, pasiastym wzorem. Tutaj obok mamy jeszcze siekierki z krzemienia świecichowskiego. To są takie charakterystyczne, szare z białym nakrapianiem. Natomiast te leżące obok z wyraźnymi pasami to są wykonane z krzemienia pasiastego. No pytam się, gdzie go można spotkać poza Polską? Prawie nigdzie więcej, tylko tutaj. I wyszedłem bardzo ucieszony, ponieważ każdy kamień jubilerski musi wypełnić trzy warunki. Rzadkość występowania, no ta cholera ma. Dekoracyjność, no to podoba mi się, już latam za nim. No i trzeci warunek to jest twardość. A co z biżuterią? W okresie prehistorycznym nie był wykorzystywany w tym celu. Dopiero następuje powrót do krzemienia dzięki Cezaremu Łutowiczowi, który znalazł ten krzemień na polnej drodze. Znalazłem taki chłopski kamieniołom pod Ożarowem. Tam pojechałem, a tam chłopi pozyskiwali wapień do celów budowlanych, a trafiający się krzemień odrzucali jako chwast nieprzydatny do niczego. I ponieważ się nie nadała do budownictwa, w związku z tym wyłożono go na polne drogi, przy te kolejny z wodą sobie wrzucano ten kamień. I tak postępowały pokolenia. Cezary Łutowicz jest jedynym złotnikiem, który pozostał krzemieniowi wierny przez cały okres swojej twórczości. Doprowadziliśmy do tego pomału, że ten kamień jest już kamieniem polskiej dyplomacji. Że jak była polska prezydencja w Unii Europejskiej, to wszyscy dyplomaci dostali spinki, a panie wisiorki z krzemieniem pasiastym. Na obecną chwilę wystawiałem na trzech kontynentach, no oczywiście najwięcej w Europie. No i już moją biżuterię nosi Victoria Beckham, Robbie Williams, królowa belgijska Matylda. Krzemień pasiasty towarzyszył Polsce podczas wejścia do Unii Europejskiej. Był prezentowany przez Łutowicza w Brukseli. Pojawiał się na kolejnych targach Expo. Tutaj widzę, że są skrawki tego kamienia. To są takie chętnie kupowane przez dzieci, przez młodzież pamiątki z Sandomierza. To jest ten obszar, który on odkrył. Wykorzystuje go znakomicie, promując nie tylko sztukę sandomierską, której krzemień pasiasty stał się wyróżnikiem, ale również promując krzemień jako kamień typowo polski. Tutaj jeszcze zapraszam. Ponieważ przychodzą do mnie do pracowni bywa ludzie i pytają się tak, wie pan, ja nic nie kupię, a czy mogę włożyć sobie ręce do tego kosza i tak sobie postać? Ten kosz, który mi pan mieszał, ja mówię, proszę bardzo, bo są ludzie w sytuacjach trudnych, kiedy już wszystko zawiodło, nie? Więc, a może kamień optymizmu? Bo tak jest krzemień pasiasty tak jest nazywany. Przez panie tak jest nazywany. No i bywa, że ja wyjeżdżam z wystawą gdzieś tam i moja pracownia jest zamknięta. Nie? I ktoś potrzebuje optymizmu, leci, a to zamknięte. Wie pan, co mi to przypomina? No. Słynną szafę prezesa klubu trochę. No. Prezesa nie ma, ale zawsze można zostawić wiadomość. No i tutaj sobie mogą o dowolnej porze dnia i nocy mogą sobie mieć kontakt z krzemieniem pasiastym. I z tego, co mi wiadomo, zainteresowanie krzemieniem w ścianie tuż obok pracowni jest. Ba, zdarza się, że są kilkudziesięcioosobowe kolejki. Chodząc po Sandomierzu, zwłaszcza tutaj w zabytkowej części, nie sposób nie trafić na uliczne prace tego artysty. Przechodząc na przykład przez rynek, warto się zatrzymać przy charakterystycznej rzeźbie. To kotwica z łańcuchem skierowanym w górę, w powietrze. Tym samym artysta, przynajmniej symbolicznie, zakotwiczył niebo w Sandomierzu. Jeśli pójdziemy na sąsiednią ulicę, tam spotkamy olbrzymi pierścień oprawiony w krzemień pasiasty, przy którym można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Mm. Kuba, czy ty pamiętasz o konkursie? Jakie pytanie rano wykombinowaliście w sumie, wspólnie? Tak, chodziło o alternatywną nazwę dla krzemienia pasiastego. No to ja wybrałem. Jestem ciekaw twojej opinii. Co ty powiesz na taką nazwę? Wygrywa słuchacz, który wysłał SMS o treści karat świętokrzyski. Co ty na to? O, to ładne, ciekawe. Prawda? Karat świętokrzyski. Prawda. Nagroda nie byle jaka, wartość nagrody 700 zł. To jest taki zestaw odzieży bezszwowej bielizny termicznej. Gratulujemy. A my się jeszcze usłyszymy wkrótce. Jak tam jacyś słuchacze się pojawią, to dasz znać, dobrze? Oczywiście, dam znać. Już pierwsi są. O, to za chwilę będziemy słuchać. Kuba Witkowski, bardzo dziękujemy. Na program zaprosił Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. 20 minut po 17, biegam, bo lubię, zwykle o tej porze. Panowie już za chwilę będą i będziemy podpowiadać, jak skutecznie biegać. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las, tą krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi. Trzeba zdrowo żyć. Więc dużo jem, po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą. Najgrubszą z ryb, królem deski nisko, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś luminarzem i specem od żyć. Wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, jestem kimś. Ale nie potrafię. Głęboki wdech w gardę grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. Biegałbym, ale mi to szkodzi, śpiewa Kuba Badach. Panowie, co wy na to? No, prawdziwa cnota biegowa, taka jak my, się nie boi krytyki. Słuchajcie, mamy dystans, my biegamy, bo lubimy i myślę, że trzeba sobie znaleźć przyjemność z leżenia również. Ale pobieganie, zgierna siedząco też, jak słyszeliśmy. Ale pobieganie, jak się położysz, jest bardzo miło. Paweł Januszewski, Krzysztof Uniewski, teraz będziemy biegać. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. A w pewnym sensie wszyscy ci, którzy zawodowo biegają, to dzisiaj mają, Pawle, urodziny. Nie wiem, czy ty wiesz. 99 lat temu, dokładnie dzisiaj, 11 października w Krakowie, założono Polski Związek Lekkiej Atletyki. No i dzisiaj co ty 99 na to? Urodziny. Dokładnie dzisiaj. Wiedziałeś? Jestem członkiem, to wiemy. Przynajmniej byłem polskiego. Wszystkiego najlepszego w takim razie. Dziękuję bardzo. Kolejna okazja do świętowania. No dobrze, a dziś chcielibyśmy się rozprawić z mitami dotyczącymi zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, bo ten problem dotyczy też, jak się okazuje, biegaczy. O sprawie wyczerpująco opowie dietetyk kliniczny Hanna Stolińska-Fiedorowicz. Ja najczęściej się spotykam z takim stwierdzeniem moich pacjentów, że przecież ja nie jem tłusto, przecież ja jestem zdrowy, to jak mogę mieć podwyższony cholesterol? No dzieje się tak przede wszystkim, że cholesterol mamy podwyższony nie tylko przez tłuszcz, ale przez cukier, przez kwasy tłuszczowe trans, które są na przykład w naszych ukochanych drożdżówkach, ciastach, pizzach i fast foodach. Również przez nadmierną masę ciała. To, że jesteśmy zdrowi, a jesteśmy otyli, to nie znaczy, że wszystko jest w porządku. No i oczywiście palenie papierosów. To są wszystko czynniki, które wpływają na ten podwyższony cholesterol. Więc to, że nie jemy tłusto, nie oznacza, że będziemy zdrowi. Drugim takim mitem jest na pewno to, że wysoki cholesterol zawsze jest zły. Oczywiście patrzymy na taki ogólny cholesterol, natomiast są dwie frakcje. Frakcja LDL i HDL, czyli tego tego dobrego i złego cholesterolu. LDL to jest ten zły, a tak naprawdę to jest białko, które przenosi cholesterol z naszej wątroby do naszej krwi, do innych narządów, a HDL to jest ten dobry, czyli odwrotnie, oczyszcza nasz organizm, transportuje go do wątroby, skąd jest wydalany. Jeżeli mamy dużo tego HDL-u, to dobrze i to też może świadczyć o tym, że mamy wysoki cholesterol, ale im więcej tego HDL-u, tym lepiej. Taka minimalna norma to u mężczyzn to jest około 40 mg na decylitr, u kobiet 45 mg. Więc bardzo często osoby, które się zdrowo odżywiają, mają podwyższony cholesterol, ale to wynika z tego, że mają dużo cholesterolu HDL, a mało LDL. To teraz zapytam o mity cholesterol i biegacze, bo utarło się takie przekonanie, że jak ktoś biega, jak ktoś uprawia sport, to nie może mieć podwyższonego tego złego cholesterolu. Co ty na to? Oczywiście, no zły cholesterol może być podwyższony nawet jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie. Bardzo często to wynika z tego, że mamy jakieś genetyczne predyspozycje, czyli tak zwaną hipercholesterolemię rodzinną, gdzie faktycznie już dieta i sport mogą nam pomóc, żeby dalej się nie rozwijała ta choroba niedokrwienna serca na przykład. Wtedy musimy faktycznie brać leki. Natomiast jeżeli często zdarza mi się taka sytuacja, że przychodzi do mnie pacjent, mężczyzna, młody, aktywny fizycznie, ale bardzo źle się odżywiający i wtedy też ma podwyższony cholesterol, wtedy odkłada mu się tkanka tłuszczowa wewnątrz organizmu, nie pod skórą, nie widać tego, że ktoś jest otyły, ale to jest tak zwany szczupły otyły i też te osoby bardzo często mają zaburzenia lipidowe. I co, sprawdzasz swój poziom cholesterolu, LDL i HDL? Jako szczupły otyły? Wewnętrznie? No owszem, jestem szczupły. Tak, oczywiście badam cholesterol. Okazało się, że mam... Byłem zaskoczony, że mam tak wysoki. Czyli ty masz podwyższone, tak? Tak, mam podwyższone. Szczupły otyły. Przy badaniach wynika zdecydowanie jedzenie. To powtarzam na każdym kroku, że sama aktywność ruchowa nie spowoduje, że nasz organizm się oczyści. Oczywiście przez to, że pobudzamy nasz organizm, krążenie wewnątrz organizmu i tak dalej pozwala szybciej się uporać z pewnymi rzeczami, ale jednak organizm musi się z tym uporać. I oczywiście również to, co podkreślaliśmy już nieraz, trzeba się po prostu badać. Tak banalnie, po prostu. No dobrze, to teraz będziemy mieli coś dla tych, którzy mają podwyższony poziom cholesterolu i jeszcze się nie przebadali. Sponsorem nagród w konkursie jest dystrybutor marki Benecol. Dziś do wygrania batony musli obniżające poziom cholesterolu marki Benecol. Jest ich aż 72. Do tego zapas suplementów diety na obniżenie poziomu cholesterolu, 15 opakowań i plecak sportowy. Na zachętę. Wartość zestawu to 672 zł brutto. Dokładamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy, ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i zdrowie. Na propozycje czekamy pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17:30. Teraz jak zwykle szybkie zaproszenia biegowe. Zaczynamy od 14 października i tu są dwie imprezy biegowe. Jedna oczywiście wpisuje się w to, co w tej chwili widzimy w całej Polsce, czyli przed wyborami dużo się rzeczy otwiera, a my na sportowo otwieramy obwodnicę Staszowa. Tam zapraszamy na bieg już właśnie w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Zapraszamy też do Chojnowa Podwarszawskiego. Zapraszamy do Chojnowa, ale tam już zapraszamy od 4 lat nasz cykl imprez Biegam, bo lubię lasy. Finał tej imprezy, tegoroczny finał. 4 imprezy były, 3 imprezy były, teraz będzie finał 4. imprezy. Przypomnę, była zima, była wiosna, było lato i teraz finał jesienny. A ja zaproszę do Poznania, choć myślę, że jak ktoś planował start w PKO Poznań Maratonie, to chyba już postarał się o pakiet, ale gdyby ktoś się wahał, polecamy. W Poznaniu biega się świetnie i szybko, a kibiców na trasie więcej niż gdziekolwiek w kraju. I na koniec, jak zwykle, porcja wiedzy dla biegaczy z mapą. Profesjonaliści zakończyli sezon w Pucharze Świata. W miniony weekend ścigali się w Czechach, gdzie nasi ludzie zanotowali kilka bardzo dobrych rezultatów. Sprinterska sztafeta była 7, natomiast indywidualnie Ola Hornik 8 w biegu sprinterskim. To drugi taki wynik Oli w tym sezonie. W sumie Polka zajęła 25. miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata, co jest najlepszą lokatą naszych reprezentantów od kilkunastu lat. W Polsce natomiast ostatni weekend walki o medale Mistrzostw Polski, w Trójmieście w sobotę i niedzielę rozegraną zostaną biegi o medale w nocnym oraz średniodystansowym biegu na orientację I to by było na tyle. Oprócz tego, że nasza akcja Biegam, bo lubię, trwa i będzie trwała jeszcze, miejmy nadzieję, kolejne 100. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Tak jak wiadomo. Panowie, skoro wy tyle zapraszacie, to ja zaproszę do Trójki, oczywiście 18.45. Dzisiaj reportaż biegowy. Zdobyły złote medale w sztafecie 4x400 metrów. Wszyscy się tym pasjonowaliśmy. Berlin, no i o złotkach dzisiaj. Będziecie słuchać? No pewnie, już się nie mogę doczekać. Będziemy słuchać, znamy dziewczyny, teraz je posłuchamy. Reportaż Romy Leszczyńskiej Kwadrans przed 19. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Flash goes a little hummingbird, a dart and whirring thread. At the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Designer blinds above LA, frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit tab by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stove, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here, with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. Mark Knopfler w programie Trzecim Polskiego Radia. 17.30 minęła prawie minutę temu. Filip Jarek. W Łomży podpisano umowę na budowę ostatniego odcinka drogi Via Baltica od przyszłej obwodnicy miasta do Kolna. Będzie miał 13 km długości, a cała inwestycja ma się skończyć za 3 lata. Na placu budowy był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Mówił, że nowa trasa ułatwi życie mieszkańcom Łomży. Sam tego doświadczyłem, jak każdy zwykły Polak, który przejeżdża często tą drogą, jak ona jest trudna, jak ona jest niebezpieczna, jak ona jest nieprzewidywalna w przejeździe. Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67 z Warszawy przez Litwę i Łotwę do Estonii. W większości gotowy jest odcinek do Ostrowi Mazowieckiej jako droga S8. Idę na wybory. Pod tym hasłem ruszyła nowa kampania Koalicji Obywatelskiej zachęcająca do udziału w wyborach samorządowych. W spotach dostępnych już w internecie występują m.in. aktorzy Krystyna Janda, Andrzej Grabowski oraz tancerz Michał Piruk. Własny spot wyborczy pod hasłem Głosem głosuje upublicznił też kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. W jego reklamówce wystąpili m.in. Janusz Gajos i Cezary Żak. W Niemczech wzrasta liczba hakerskich ataków na urzędy federalne, poinformował szef agencji rządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo komputerowe. Arne Schönbohm powiedział, że tylko w zeszłym roku w Niemczech odnotowano 2 miliony ataków na służbowe komputery należące do urzędów federalnych. Władze zamierzają z tego powodu właśnie zwiększyć nakłady na służby walczące z cyberprzestępcami. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Nawet 1,5 miliona złotych mogą od dzisiaj dostać mali i średni przedsiębiorcy w ramach preferencyjnych pożyczek. Pekao Leasing podpisał umowę w tej sprawie z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Polski przedsiębiorca 5-6 tysięcy złotych. Na początku mogło być mega pieniądze, w związku z tym, jeżeli mamy narzędzie, dzięki któremu on może je zaangażować w innym miejscu, to oczywiście jest to kolejny bardzo silny element wspierający rozwój gospodarczy. Mówi prezes Pekao Leasing Andrzej Krzemiński. To największa taka transakcja zawarta przez polską instytucję finansową w ramach instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Pożyczki i leasing na preferencyjnych warunkach w ciągu najbliższych 2 lat będzie mogło dostać nawet 10 tysięcy firm. Niezapłacone faktury, drogie materiały i brak fachowców to najwięksi hamulcowi budownictwa. Rozkręcić branżę mogą ekologia i nowe technologie. To niektóre wnioski z corocznego raportu Pod lupą, opublikowanego dziś przez Europejski Fundusz Leasingowy. Z badań firmy Spectis cytowanych w raporcie wynika, że branża budowlana stoi za 10. częścią polskiego PKB. Jest też motorem dla innych sektorów. wiąże się od razu konieczność nakładów na AGD, meble, wyposażenie, całą infrastrukturę. Także każda złotówka, która jest wydana na budownictwo, powoduje, że generują się kolejne złotówki w gospodarce. Mówi wiceprezes funduszu Radosław Woźniak. Rynek budowlany na koniec tego roku, według wstępnych wyliczeń analityków, może osiągnąć rekordową wartość 200 miliardów złotych. Wprowadzenie euro zaszkodzi polskiemu biznesowi, mówią przedsiębiorcy i piszą list otwarty do premiera. Ich zdaniem wprowadzenie wspólnej waluty zahamuje rozwój małych i średnich firm. Państwa naszego regionu, które przystąpiły do obszaru wspólnej waluty, wcale nie rozwijają się obecnie szybciej niż nasza ojczyzna. Wiele statystyk potwierdza raczej przeciwną tezę. Mówi Piotr Hoffman, prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Wśród sygnatariuszy jest też Polskie Towarzystwo Gospodarcze i Izba Polskich Przedsiębiorców. Zdaniem autorów listu wejście do strefy euro pomoże zagranicznym koncernom działającym w Polsce. Jak piszą, złoty to istotny instrument w odzyskiwaniu i repolonizacji polskiej gospodarki dla firm opartych o polski kapitał. Sprawdźmy, ile złotych trzeba teraz zapłacić za najpopularniejsze waluty. Euro kosztuje 4,31, dolar 3,73, frank szwajcarski 3,77, a za brytyjskiego funta płacimy 4,93. Warszawska giełda zamknęła się na czerwono. Indeks WIG20 spada o 1,7%. WIG skończył sesję na poziomie 1,45% pod kreską. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. Zachód słońca dzisiaj w Warszawie około 17.53, to mniej niż 20 minut. Jak to w Sandomierzu? Kuba Witkowski na miejscu. Witaj ponownie. Witam ponownie. Tutaj też słońce już powoli zaczyna zachodzić. Jest piękny widok, ale mam dla Państwa niespodziankę, bo są z nami nasi słuchacze. Proszę się przywitać. Dzień dobry! No właśnie. No właśnie, skąd Państwo przyjechali? Państwo są stąd, bo obecnością tutaj zaszczycił nas nawet słuchacz, który ma 2 miesiące, prawda? Tak, 9 tygodni, on jest urodzonym policzeninem, ale mieszka w Sandomierzu, ja również jestem w Sandomierze. A pani? A ja już teraz jestem z Sandomierza. A wcześniej? A wcześniej ze Szczecina. Państwo skąd przyjechali? Z Tarnobrzega, nie tak daleko od Sandomierza, jednak wcześniej mieszkaliśmy w Sandomierzu. Tarnobrzeg tutaj widać, tak? Stąd zobaczylibyśmy miasto? Tak, tak. Niedaleko. No właśnie. 12 kilometrów. To jest dowód na to, że zamek w Sandomierzu jest naprawdę wysoko położony. A panie skąd przyjechały? My przyjechałyśmy ze Stalowej Woli. To też niedaleko, aczkolwiek troszkę dalej niż do Tarnobrzega. Warto było? Warto było. Jasne, że tak. Jesteśmy fankami już od wielu, wielu lat i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby być tu, a nie mogli. My jesteśmy. Bardzo super, się cieszę. Super. Pozdrawiamy wszystkich. No właśnie, cały czas jeszcze jesteśmy. Jeśli ktoś chce nas odwiedzić, to zapraszamy. Bardzo będzie dziękujemy. Nam miło widzieć. Kuba Witkowski na miejscu. Jeśli Państwo mają ochotę, to proszę zobaczyć. Program trzeci właściwie przyjechał dzisiaj do Państwa w pewnym sensie. Dzisiaj w nocy krótko o pogodzie jeszcze powiem. Zachmurzenie małe lub bezchmurnie zupełnie. Temperatura od 3 do 12 stopni. Najcieplej będzie nocą nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Astra z rabatem do 8,5 tysiąca złotych. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. 1, 2, 3. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert nowojorskiego kwartetu Woody Says. Klasyczny amerykański folk w wykonaniu muzyków z Broadwayu.

can hear that Duquesne whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing, I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree's still standing, that old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she's blowing right on time. Magdalena Uchaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. A w studiu już goście, pani Dorota Kania, Gazeta Polska i Telewizja Republika. Dzień dobry. A także pan Marcin Wyrwał, Onet.pl. Dzień dobry. Drodzy Państwo, SBU poinformowało, że Ludmiła Kozłowska, prezes Fundacji Otwarty Dialog, będzie miała postawione najprawdopodobniej zarzuty. W każdym razie rozpoczęło się postępowanie. To są poważne naruszenia prawa, kodeks karny, między innymi zdrada stanu, usiłowanie popełnienia przestępstwa, nadużycia finansowe, wielkich rozmiarów. To wszystko w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Jak Państwo sądzą, czy już możemy mówić o tym, że Ludmiła Kozłowska i Otwarty Dialog to są niejasne pieniądze, to są niejasne powiązania, a także powiązania ze strukturami mafijnymi? Dorota Kania. O tych powiązaniach, o których pani mówi, pisały już polskie media w 2013 i 2014 roku. W 2014 roku, kiedy kazachski oligarcha Ablaziew został zatrzymany w Cannes, to wtedy było bardzo dużo publikacji o związkach Ablaziewa z Fundacją Otwarty Dialog, a ściślej mówiąc właśnie z Ludmiłą Kozłowską. I duży, ja polecam materiał, bo wystarczy sobie wpisać w internet i polecam państwu dokładnie 2014 rok, kiedy były na ten temat już doniesienia. Wtedy się mówiło i pisały media w Polsce, między innymi duże tygodniki, o tym, że tam są związki korupcyjne. Również no ale te pisano, dzisiejsze oskarżenia, które poznaliśmy, zdrada stanu i malwersacje finansowe, to są poważne sprawy. Duży tygodnik wprost o tym pisał, potem musiał niestety to ale pisał, ja nie dokończyłam. Dlaczego musiał prostować? Mm. Dlatego, że pisał o tym w kontekście polskich polityków i lobbingu. Ale sama kwestia dotycząca związków Kozłowski z Ablaziewem nie prostował tego. Mało tego, jeszcze proszę zobaczyć i zwrócić uwagę na publikacje, które się znajdują na stronach ukraińskich organizacji, która zwalcza korupcję. Ukraińska organizacja, która tropi od wielu lat powiązania korupcyjne na Ukrainie. Jest taka organizacja antykorupcyjna, Stop Korupcji. I oni publikują, informacje na ten temat, Ludmiły Kozłowskiej, ale nie tylko, bo również międzynarodowej organizacji na Zachodzie. Wtedy, kiedy był Ablaziew aresztowany w Cannes, to wtedy zachodnie media i agencje również podawały w swoich depeszach związki Kozłowskiej z Ablaziewem. Dobrze, to ja najpierw od tego 2014 roku zacznę, o którym pani mówi, bo dobrze, ja od razu powiem, ja nie bardzo wierzę, że tam coś jest. Jestem jednym, nie wiem, chyba z dwóch dziennikarzy w tym kraju, którzy po prostu usiedli przy tych dokumentach i je naprawdę przeglądali. Szkoda, że więcej dziennikarzy tego nie zrobiło. Jeżeli chodzi o 2014 rok, to w tym samym roku, w październiku, grupa europosłów PiS stanęła w Europarlamencie w obronie tego, że Ablaziewa, no teraz takie najbardziej dziś znane nazwisko to Andrzej Duda, obecny prezydent, ale tam był Marek Jurek, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski. Ale to była grupa ponad... Skupmy się, panie redaktorze, na tych oskarżeniach dziś, bo to jest ta organizacja Stop Korupcji. Tak, natomiast jeżeli chodzi o organizację Stop Korupcji, ja zawsze mówię, jeżeli powołujemy się na wszelkie wschodnie źródła, a to jest straszny grzech przy całej tej rozmowie polskich mediów, to sprawdzajmy, kto jest właścicielem tych źródeł, skąd one wyszły, jakie mają budżety. Organizacja StopKor pojawiła się przy dokładnie następnego dnia po publikacji sekstaśm z rzekomym udziałem Kozłowskiej i Abiazowa. To kiedy ta organizacja istnieje? Nie, pojawiła się w tej sprawie. O to mi chodzi. I jednego dnia opublikowano taśmy, następnego oni już byli w Brukseli, gdzie była wtedy Kozłowska. I ta organizacja, której budżet wynosi 9 tysięcy euro, no to jest dla mediów to jest nic, przez kilka tygodni po całej Europie jeździła za Kozłowską i za Botą Jardemali, to jest z Kazachstanu, prawniczka, tak, zgadza się, jej brat siedzi w więzieniu, obrońca praw człowieka tamtejszego reżimu. Im bardzo zależało na tym, żeby ta historia wyszła. I teraz też szef tego samego portalu, tak, który to portal wychodzi z Kijowa, zasuwa do tego Uszhorodu na dalekim Zakarpaciu, żeby akurat tam, w tamtym SBU złożyć to zawiadomienie. Dlaczego aż tak daleko? Ale chciałam jeszcze... Ja mam swoje podejrzenia. Ja tutaj również wiem, że i to wynika z innych publikacji, między innymi w ukraińskich mediach, a i na przede wszystkim w ukraińskich portalach internetowych. Ja w tej chwili panu nie przytoczę dokładnych nazw. Ale to są portale, które funkcjonują na Ukrainie i nie są to portale sponsorowane przez Rosję, ani przez Niemcy. To ja panu przytoczę później, ponieważ tak jak mówię, w tej chwili nie posługuję się językiem ukraińskim i nie jestem w stanie przytoczyć dokładnie, ale o co chodzi? Chodzi o to, że te portale wskazują na powiązania Kozłowskiej z różnymi oligarchami, na jej ciemne interesy, a najlepiej i najłatwiej jest krzyczeć, że jest się osobą uciśnioną, prześladowaną w Polsce po to, żeby wiadomo, że Polska w tej chwili nie jest kochana przez potentata europejskiego, czyli przez Niemcy i szukając właśnie tam wsparcia, odsuwa od siebie podejrzenia. A Niemcy są... chciałam dokończyć. Ponieważ Niemcy ściśle współpracują w wielu wymiarach z Rosją, to wiadomo, że uruchomią swoje wszystkie możliwe wpływy, żeby obronić zdanie, pan Marcin wyrwał. Więc ja kilka dni temu wróciłem z Ukrainy. Ja się zajmuję tym krajem, zajmuję się wschodem. W Ukrainie, co może będzie dla nas zaskoczenie. Oni chcą, żeby mówić wy, bo dlatego, że to nie Lenno i tak. Dobrze, na Ukrainie, tak, temat Kozłowskiej niemal nie istnieje. Zajmują się nim dwa portale. Ale to jest StopKor i Antikor. Ale portal ten temat istnieje w Polsce od 2014 roku. Od kilku lat, ale istnieje w przestrzeni publicznej na pewno bardzo mocno po tych 16 postulatach, które opublikował mąż Ludmiły Kozłowskiej, pan Bartosz Kramek, ale to nie... Skupmy się na tym. Skupmy się na tym. Jest system informacji Schengen, prawda? To tam została wpisana pani Ludmiła Kozłowska i została wydalona z Unii Europejskiej. Dlaczego mimo wpisania do tego rejestru może swobodnie poruszać się po najważniejszych stolicach Unii Europejskiej i mówić to, co mówi? Chciałabym właśnie zapytać o to, dlaczego nikt się z nami nie liczy, a może te systemy europejskie w ogóle nie działają? A moim zdaniem to jest tak, że nieprzypadkowo się stało, że Ludmiła Kozłowska najpierw pojechała do Berlina, bo przecież wiadomo, że w tej chwili to nadaje Angela Merkel i Niemcy w Unii. Ja mam nadzieję, że to się zmieni po wyborach w 2005. Czy nas nikt nie słucha w Unii Europejskiej? Polska jest w tej chwili zwalczana przez hegemona. przez hegemona, pan czyli Marcin przez Niemcy. Wyrwał. To jest kwestia zupełnie zero-jedynkowa. Polskie służby, jak zresztą oświadczono, przesłały te informacje obciążające Kozłowską do oficerów kontaktowych służby w Europie. Efekt jest jaki jest. Dobrze, załóżmy, że istnieje jakiś absurdalny spisek przeciwko Polsce. Jedna rzecz, wystarczy zobaczyć, co się dzieje. Do kraju, ale druga rzecz, to żeby ona przeszła przez wszystkie systemy bezpieczeństwa i weszła do Parlamentu Europejskiego, do Rady Europy. Jeżeli byłby cień jakiegoś problemu z Rosją tam, ona by nigdy do tych instytucji nie weszła. Dobrze. To pokazuje po prostu wagę tych naszych obciążających materiałów. Mówi pan o problemach z Rosją, to by tam nie weszła. A przecież osobą, która zaprasza ją do Parlamentu Europejskiego jest pan Guy Verhofstadt. Osoba, która w pewien sposób jest powiązana jednak z Rosją. Pracuje w firmie, żeby nie być gołosłowną, pracuje w firmie Exmar. Jest to firma, która zawarła z Gazpromem umowę na dostarczenie rosyjskiej spółce 500 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego rocznie. To jest osoba powiązana pośrednio. Ale ten poseł ją wpuszcza do parlamentu. Ale ten poseł ją... Ale ten poseł ją zaprasza do tego parlamentu. Ten poseł ją zaprasza. Występuje obok niej, ją wpuszcza do parlamentu. Dobrze, ale na jego prośbę ona też tam się pojawia. Ale służby tamtych krajów mają w głębokim poważaniu jego prośby. One muszą sprawdzić człowieka, tak? Dostają materiał od Polaków, sprawdzają i wtedy nie wpuszczają albo wpuszczają. Ja myślę, że to jest zupełnie inaczej. A w tej chwili mamy taką sytuację, jaką mamy. Ja jestem ciekawa, co się stanie za rok o tej porze, kiedy będzie zupełnie inny kształt Parlamentu Europejskiego, bo na to wygląda. Zupełnie inni będą przywódcy tego parlamentu, komisarze i jeżeli będzie w dalszym ciągu utrzymany taki zakaz, jeżeli chodzi o panią Kozłowską, jak się wtedy zachowają właśnie służby. A czy osoba, która tak swobodnie, mimo takiego zakazu, podróżuje po najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej, może działać bez wsparcia służb? Oczywiście, że nie może, ale z drugiej strony jeszcze jest kwestia tego, że według mnie jest to rzucenie koła ratunkowego Ludmile Kozłowskiej przy okazji, przy tym w związku ale z tym, że... Ale kto jej to koło ratunkowe może rzucić? Ja już mówię, że koło ratunkowe rzucone przez Niemców, dlatego, bo nie mogłam dokończyć swojej myśli. To, że pierwszy raz się pojawiła w swoich nagościnnych występach właśnie na terenie Niemiec, to pokazuje, że rzucone jej koło ratunkowe, że teraz, kiedy Ludmiła Kozłowska będzie mówiła o tym, że ma zarzuty postawione na Ukrainie, że jest to zemsta polityczna. Pan Marcin wyrwał. Potem koła rzucali Pan Francji, tak. Wyrwał. Potem koła co ratunkowe sądzi rzucały służby Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii. A dziwi się pan? Przecież to nie jest, ale to przecież nie jest nic zupełnie zdumiewającego, biorąc pod uwagę o roli Niemiec w Europie, jaką że ja od samego początku mówię, że pojechała najpierw czy do żadne, to pytanie do pana Marcina wyrwała. Czy żadne tropy, czy żadne nitki nie prowadzą do tego, że Ludmiła Kozłowska jest wspierana przez Rosję. Musiałbym najpierw uwierzyć w to, że na Zachodzie nie istnieją demokracje, tylko autorytarne systemy jak w Rosji, czyli jeden pan, który, czy pani stojąca na samym wierzchu mówi, dobrze, to teraz my ją wpuszczamy, a raport działamy Marcina ręka Reja w rękę, zdaje się, z Rosjanami. Ja pisałem o raporcie Marcina Reja napisanym na podstawie źródeł internetowych. Jest niewiarygodny. To wtedy właśnie w ogóle po raz pierwszy wszedłem w kontakt, znaczy wcześniej korzystałem z ich kamizelek na Majdanie, ale ich nie znałem. Dopiero wtedy poznałem Bartosza Kramka i Ludmiłę Kozłowską, którą zresztą widziałem wszystkiego, nie wiem, ze 2-3 razy w życiu. Natomiast jakby wtedy Marcin Rej był moim dobrym kolegą. Czy jakieś nitki, kolegą. Jakieś tropy prowadzą do wsparcia Ludmiły Kozłowskiej przez Rosjan? Nie, przecież oni są wręcz szowinistycznie antyrosyjscy. Wystarczy prześledzić karierę Abliazowa, związki z Ludmiłą Kozłowską z Fundacją Otwarty Dialog i będziemy mieli odpowiedź na to pytanie. Dopóki ostatnie zdanie. Oczywiście. Dopóki